Цяпер размова ідзе пра аплату не толькі запазычанасці ў 230 мільёнаў даляраў, але і ўсёй запазычанасці з улікам пяні і штрафаў за няпоўную выбарку газу. Пра гэта заявіў медыям дарадца па эканамічных пытаннях амбасады Расіі ў Беларусі Андрэй Кузнецоў. Беларускі бок павінен да 23 чэрвеня аплаціць у поўным аб'ёме газ, пастаўлены ў траўні. Раней спадар Кузнецоў заявіў, што Расія можа прад'явіць афіцыйнаму Менску агрэсіўны пазоў у звязку з разлікамі за газ у першым квартале. Паводле вуснай дамоўленасці кіраўнікоў краін, Беларусь плаціла за газ за гэты перыяд з разліку сярэднегадавой цаны каля 150 даляраў за 1000 кубаметраў. Аднак гэтая дамоўленасць не была аформлена юрыдычна. Пры гэтым кантрактная цана газу складае 210 даляраў за 1000 кубаметраў. На пытанне, ці сплоціць Беларусь доўг за газ, намеснік міністра энергетыкі Беларусі Эдуард Таўпянец адказаў: «Зачем вам надо задаваць правакационныя вопросы? Будзе Беларусь рассчитывацца па гэтаму доўгу ці не? Нечего делать людям, поэтому надо вот заниматься какими-то вопросами. Это вопросы двух хозяйствующих субъектов, Белтрансгаза и Газпрома». Спадар Таўпянец дадаў: «Вы же прекрасно владеете всей информацией. Президенты двух стран говорили, как будем рассчитывать. Мы придерживаемся этих условий. Вот и все, что я вам могу сказать. Бухгалтерию, про всю бухгалтерию обращайтесь в Белтрансгаз». У Белтрансгазе ситуацию покуль не комментуют. Адмаўляюцца ад каментароў і ў Газпроме. Прадстаўніца прэс-службы Газпрому Татьяна Галубович сказала: «Да, я знаю все эти новости. В настоящее время позиция компании заключается в том, чтобы не комментируем эту ситуацию. Никакой из аспектов в данном случае по белорусской тематике не комментируем. Вообще ничего не говорим по данной тематике». Эканаміст Леонид Злотников не лічыць, что цяперашнее патрабаванне Росіі на конт газу можно назвать газовой войной. «Домовіліся, что будем платить столько. Яны и потребуют столько. А где та домова, якая-нибудь была устная? До справы не пришьешь».